964 میں اس مبارک کے موقع پر کیو ٹی وی اے آر وائی ڈیجیٹل کے تعاون سے حاجی عبد الراؤ صاحب کے مشکور ہیں کہ حضور داتا صاحب نے ان کے اوپر خاص شفقت فرمائی کہ انہوں نے اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ پورے لو ورلڈ میں دکھایا جا رہا ہے, اور ان کے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادمین ملک خلیل احمد صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ ان کی کاوشوں کے آج اس پروگرام کو پورے ورلڈ میں دکھایا جا رہا ہے. اس پروگرام کا آغاز کلام اللہ شریف کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے. کلام اللہ شریف کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے محترم جناب حاجی قاری محمد علی صاحب, جو کہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلا ولم آت ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ محفل پاک آستانہ عالیہ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے کیو ٹی وی اور اے آر وائی ڈیجیٹل سے۔ کلام اللہ شریف کی تلاوت کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں بہادیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں قاری افضال انجم صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ قاری افضال انجم صاحب، تمام دوست مل کے دودھ پاک پڑھ لیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ کجا رسول اللہ وسلم کجا حبیب اللہ۔ پلا دیا اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارش ہے اس پر مولا کی بارش ہے جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لوٹا دیا ایسا کریم ایسا سخی اور اور کون ہے ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو بنا دیا منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا ذکر کتنا مزہ دیا ذکر رسول پاک نے کتنا مزہ دیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا اسے بر حق سے طلب کروں اس سے بڑھ کر اور کیا میں حق سے طلب کروں یہ کم نہیں جو منگتا بنا دیا یہ کم نہیں جو آپ کا منگتا بنا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے قاری افضال امجد صاحب جو کہ سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. اب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محمد حارث. اور صلاح خانوں سے التماس ہے کہ صلاح خانوں کا جمع غفیر ہے اور ان سے التماس ہے کہ 5 منٹ کی حاضری لگوائیں. حضور دادا صاحب کی بارگاہ میں صرف 5 منٹ کی حاضری کا اتفاق کریں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. محمد حارث جو سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیک یا رسول.